Vanavond praat ik met Paul Haarhuis, CCO bij uitzendbureau Timing. Zij zijn onder andere verantwoordelijk voor de bouw van een migrantenhotel in de buurt van Adorp. Een hotel waar nu al veel om te doen is. Welkom, Paul. Ja, fijn dat ik aanwezig mag zijn. Ja, je bent CCO. Ja. Wat is een CCO ook alweer? Dat is een heel mooi woord voor Chief Commercial Officer. En dat betekent dat ik eigenlijk verantwoordelijk ben voor de belangenbehartiging van al onze klanten. Het werven van nieuwe klanten. Maar ook alles wat te maken heeft met de uitbreiding bijvoorbeeld van innovaties. Ten aanzien bijvoorbeeld in dit geval ook de instroom van flexkracht om onze klanten permanent van uitzendkrachten te kunnen blijven voorzien. Ja, en timing dus. Hoeveel mensen zetten jullie weg? Hoe groot zijn jullie? Ik denk dat we elke dag ongeveer tussen de 18.000 en 20.000 mensen aan het werk hebben op landelijke basis. En daarvan hebben we denk ik ongeveer zo tussen de 1500 en 2000 arbeidsmigranten door heel Nederland werkzaam. En in deze specifieke regio, ja. Adorp, Almelo? Ja. Voor wat voor aantallen hebben we het dan? Ik denk dat we ongeveer zo'n 250 tot 300 mensen werkzaam hebben bij onze klanten. Het ligt een beetje aan de tijd van het jaar. Je hebt soms ook Black Friday. En als het Black Friday is, ja, weet je, dan heb je bijzonder veel mensen nodig. Want dan gaan we allemaal goedkoop heel veel mooie producten bestellen. En die producten moeten de magazijn uit. En daar heb je ook veel mensen voor nodig. Ja, en om dat allemaal te organiseren en jullie klanten te voorzien, hebben jullie, begreep ik, onder andere een all-service concept, hè? Een all? All service, dus een soort all-in. Dus dat je en de huisvesting regelt voor de migranten. Klopt. Want hoe zit dat precies? Nou ja, weet je, het lastige, weet je, we kennen allemaal de woningtekorten in Nederland. En we hebben allemaal zijn we op zoek naar woningen. Helemaal in Amsterdam zie je dat bijvoorbeeld heel erg. Maar dat heb je ook in Almelo. Weet je, ook daar is er gewoon een ernstig tekort aan woningen. En dat geldt voor heel veel EU-migranten. Dus op het moment dat wij EU-migranten naar Nederland halen, dan vinden we ook dat we verantwoordelijk zijn voor huisvesting, voor verzekering, zodat ze daar zelf niet over na hoeven te denken. En dat ze meteen vanaf dat moment zich ook daadwerkelijk goed georganiseerd ergens aan de slag kunnen gaan. Ja, wat zijn dan de specifieke uitdagingen als het gaat om het vinden van geschikte huisvesting? Vooral in ieder geval dat mensen er graag willen wonen. Dat is denk ik een van de belangrijkste dingen. Weet je, er is ook een heel rapport van Roemer. En dat gaat heel erg over, weet je, er zijn natuurlijk altijd verhalen van mensen die vroeger in caravans in weilanden staan. Nou, daar zijn we falikant op tegen. Weet je, Roemer zei eigenlijk van ja, we moeten goed voor de mensen uit de EU-landen zorgen. Daar zijn we het helemaal mee eens. Dus het hotel waar we het nu over hebben, wat we bouwen, dat heeft 600 plekken. En dat betekent dat in ieder geval iedereen een eigen kamer heeft. En een eigen kamer, dat is voor mensen bijzonder belangrijk. En dat maakt ook dat ze graag daar naartoe zouden willen komen. Ja, en dit nieuwe hotel komt in de buurt van Adorp te staan. 600 arbeidsmigranten komen daar te wonen. Ja. Hoe lang kunnen ze verblijven in dat hotel? Je ziet gewoon dat de mensen zelf. Vroeger was het zo dat mensen echt voor economische redenen naar het buitenland gingen. Dat is inmiddels wat minder het geval. Want je ziet ook dat de economie van de landen, bijvoorbeeld Polen, in ieder geval enorm aan het groeien is. Dat betekent dat mensen ook een beetje zoeken naar de combinatie van, joh, ik kan even iets meer verdienen, maar ik vind het ook leuk om de cultuur van een ander land op te snuiven. Om te werken bij andersoortige bedrijven met een grote groep mensen en samen te leven met een grote groep mensen. Ja, je vertelt het alsof het dan een soort avontuur is, een trip. Ja, dat zie je wel in toenemende mate. Weet je, vroeger was het zo, weet je, daar had ik het laatst met een van onze klanten nog over. Dan werd er gezegd van, joh, weet je, een Poolse flexkracht wil bijvoorbeeld altijd overwerken. Nu zie je, naarmate de tijd vordert, zie je ook dat zij andere behoeftes hebben. Maar in die centra staan ze toch gewoon keihard te werken? Ze staan keihard te werken. Maar vroeger was het zo dat ze dan het liefst conform de arbeidstijdenwet nog meer uren wilden werken dan enkel de 40 uur. Ja, en dat hotel, want hoe lang kunnen ze nou maximaal verblijven? Ze kunnen wat ons betreft blijven in ieder geval zolang wij daadwerkelijk aan het werk hebben. Weet je? En de gemiddelde tijd leert ongeveer dat ze zo'n 3 tot 5 maanden in ieder geval bij ons aan de slag zijn. En dat wil niet zeggen dat ze daarna uit Nederland gaan. Dan kan het ook weer zijn dat ze naar andersoortige plaatsen in Nederland gaan. Almelo is toch net eventje minder aantrekkelijk dan Rotterdam, Den Haag of Amsterdam. Dus daar zie je ook nog wat mobiliteit. Maar er is dus geen officieel maximum aan het aantal maanden dat ze in dat hotel mogen verblijven? Het is short stay. Dus ons doel is in ieder geval ongeveer een jaar, anderhalf jaar dat mensen daar werkzaam blijven. Of dat de woonachtig kunnen blijven, laat ik het zo zeggen. Max anderhalf jaar. Ja. En daarna? En daarna zie je dat mensen gewoon veelal weer teruggaan naar hun thuisland. Want je ziet uiteindelijk ook bijvoorbeeld in Polen kunnen mensen, als je daarover praat, want we hebben zelf twee kantoren in Polen, zie je dat de economie daar enorm groeit. Maar zie je ook in ieder geval dat het eigen land heel veel moeite heeft om aan mensen te komen die het werk daar te plekken willen doen. Maar 1 jaar tot 1,5 jaar, dat gaat dus om relatief korte arbeidsrelaties. Ja, dat klopt. Want dan moet dat logistieke centrum of distributiecentrum weer op zoek naar andere mensen. Ja, maar die, er zijn ook werkzaamheden in ieder geval waar niet heel veel inwerktijd voor nodig is. En je zult zien in ieder geval ook, hè, want er is nog wat uitbreiding voorzien, ook in de gemeente Almelo, dat daar automatisering een steeds belangrijke rol gaat spelen. Want arbeid in Nederland is gewoon duur. Dus dat betekent dat automatisering en innovatie steeds belangrijker wordt om in ieder geval de arbeidsproductiviteit op peil te houden. Dus werkzaamheden waar je niet heel erg lang voor ingewerkt hoeft te worden. Klopt. Aan wat voor werkzaamheden moet ik dan denken? Je zou kunnen denken in ieder geval aan logistiek medewerkers, aan operators, aan productiemedewerkers, aan bezorgers. Daar kun je over nadenken. Oké, en als we het hebben over dat hotel, dat komt op een industrieterrein te staan. Ja. Er is vanuit lokale ondernemers kritiek op jullie plan, hè? We gaan even luisteren. Overigens heb ik die kritiek zelf niet zo heel veel gehoord. Ik bedoel, jij zegt dat nu tegen mij, maar ik ben zelf in gesprek geweest met een aantal ondernemers. En vanuit die ondernemersvereniging heb ik ook in ieder geval een peiling teruggekregen over hoe ondernemers van het desbetreffende industrieterrein er zelf in stonden. En daar was geen reden om met mij extra in gesprek te gaan. Zullen we even luisteren naar een ondernemer? Dat is prima, ja. Het hotel wordt gebouwd op een industrieterrein voor zware industrie. Met de omliggende bedrijven waar een milieuvergunning op rust. Dat is nog niet echt een ideaal locatie voor een leefomgeving. Het gaat toch om een hotel, dus het is een komen en gaan van mensen. Klopt, ja. Maar die mensen komen hier om te werken. Het zijn arbeidsmigranten. En om die nu in een hotel te stoppen op een industrieterrein. Heb je ook een gasopslag. En, op het industrieterrein? Ja, er zit een groot gasdepot. En ik denk, ja, dat leek me nou niet echt een ideale plek om daar nou 600 mensen naast te zetten. Stel dat er een ongelukje gebeurt, dan hebben we toch gelijk een groot probleem. Dat lijkt me niet echt ideaal. Dat is wel bekend, want er is een milieuvergunning en je ziet ook een grote rode cirkel, gasopslag. En binnen die cirkel geen bewoning en geen huisvesting. Bijzonder dat daar logies dan wel mag. Ja, volgens de wet zal het misschien wel mogen, maar het is wel vreemd. Je zet ook geen hotel naast een gasopslag, denk ik. Blijf je toch ver van. Hoe kijk je nu tegen de politiek aan? Omdat het natuurlijk gevoelig ligt, hebben ze het heel lang onder de pet houden. Klinkt misschien een beetje zwaar, maar hebben ze het heel lang stilgehouden. Het is pas bekend geworden toen het eigenlijk al voor 99% in kan en kruik is. En dat is natuurlijk wel bijzonder. Kijk, als je zo'n traject start en je neemt de bewoners en omliggende bedrijven eerder mee, dan komen er ook andere ideeën op tafel. En dan kom je misschien tot een andere oplossing. Alles is al geregeld en dan wordt de participatie gedaan en wordt de mensen uitgelegd van ja, dat kan allemaal wel. Maar eigenlijk hebben we al geen stem meer. De meeste arbeidsmigranten komen op het Business Park 2, wat straks er komt. Die gaan daar werken. Ja, het is misschien beter om ze in elk geval dichter bij de werkplek te betrekken en bij een plek waar de woonomgeving ook goed is. Dus wel tegen het bewoond gebied aan. Want ik denk, die mensen moeten ook naar de supermarkt, die moeten ook eten en drinken. En als je ze allemaal een kluitje ver weg, krijg je een soort van zo'n soort camping maak je ervan. En als je ze bij elkaar, dat geeft altijd overlast. Ik heb het gevoel dat dit geluid jou verrast. Nee, want ik herken de stem van deze meneer. Dus op zich verrast me dit geluid niet. Wel in ieder geval dat hij dit expliciet zo weergeeft. Ja, het klopt in ieder geval dat het op een industrieterrein is met zware industrie. Dat klopt helemaal. Tegelijkertijd is het wel zo dat we midden in een vergunningsaanvraag zitten. Dat betekent dus dat we van de gemeente in ieder geval nog allerlei onderzoeken moeten doen naar milieu, naar inderdaad gasopslag, et cetera. Waarbij we de gemeente ook hard nodig hebben om te vragen of het hier mogelijk is om daadwerkelijk gevestigd te worden. Dus laten we wel wezen, we zitten nog steeds in een vergunningsaanvraag. Wat meneer zegt ten aanzien van de gemeente lang onder de pet heeft gehouden, daar ben ik het niet mee eens. Want uiteindelijk hebben wij ook snel moeten schakelen vanaf eind oktober om ervoor te zorgen dat we voor eind december nog een voorlopige vergunningsvraag indienden. En dat heeft dus alles te maken met dat de gemeente denk ik ook niet eerder heeft kunnen communiceren nadat ze van ons een basisopzet hadden voor een tekening die wij daadwerkelijk ingediend hebben. Nou ja, voor de omwonenden die ik afgelopen maandag sprak, voelde het ook een beetje alsof de gemeente op die manier de nieuwe omgevingswet probeerde te omzeilen die per 1 januari is ingegaan. Ja, nou ja, uiteindelijk is het gewoon, weet je, er is een mogelijkheid. Hè, dat is de kruimelregeling. Die kon je indienen voor 1 januari. Klopt. En dat is een bestaande vergunningsmogelijkheid om die aan te vragen. Waarbij de omgevingswet heel veel zaken in zich heeft. Waar heel veel onduidelijkheden in zitten. Waardoor je niet weet over hoe lang dat hele proces met die nieuwe omgevingswet duurt. Om daar een vergunning op aan te vragen. En vanuit de enorme behoefte, want zij hebben ook aan de andere kant vanuit heel veel bedrijven hebben ze een enorme behoefte om instroom van extra arbeidspotentieel te realiseren. Ja. Om de continuïteit van hun bedrijven te waarborgen. En daarom hebben zij samen met ons opgetrokken om dit versneld te kunnen realiseren. Ja, en hoe dan ook is die aanvraag ingediend en die loopt. Klopt. Daar hebben we dus net geluisterd naar een ondernemer die zich zorgen maakt. Ja. Hoe luister je naar die specifieke zorgen? Hij heeft het onder andere over een gasopslag, ja, waardoor bewoners gevaar zouden kunnen lopen. En ik begreep verder dat ondernemers bang zijn dat door bewoning de vergunningen voor bijvoorbeeld zware industrie risico lopen. Ja, kijk, weet je, dat zijn allerlei zaken waar de gemeente zelf over gaat. Daar zul je de gemeente over moeten bevragen. Maar ik snap de zorg. Hè? Weet je, de zorg bij bedrijven dat die aanwezig is, die snap ik. Weet je? En dat is ook, er is een heel rapport geschreven door Denkwerk. Weet je, daar zitten Hans Weijers in, Barbara Baarsma in. Die hebben gezamenlijk een rapport geschreven. En die zeggen ook, het is ook een soort van splijtswam. Enerzijds het maatschappelijke vraagstuk. Anderzijds het economische vraagstuk. Anderzijds ja, weet je, de mensen die in de buurt wonen. De leefomgeving. De leefomgeving. We hebben allemaal een belang en allemaal een doel. En wat er mist, vind ik, is dat er gewoon een masterplan boven ligt waarin we met elkaar zeggen, en dat zie ik ook niet in het huidige voornemen van het voorgenomen kabinet, van ja, wat willen we nu daadwerkelijk realiseren? Want als we praten over migratie, hebben we het ook heel vaak over asielzoekers, wat weer nou, dat iets totaal anders is. Dat voorgenomen kabinet ligt een hoofdlijn akkoord waarin onder andere is opgenomen dat de verantwoordelijkheid straks bij de ondernemers ligt. En dat bent u. Ja, alleen weet je dat de verantwoordelijkheid ligt voor de kosten, staat er dan in, hè, bij de ondernemers ligt. En wat ze daar specifiek mee bedoelen, dat is mij niet helemaal helder. Want als we praten over, ja, wat voor kosten bedoelen we dan? Bedoelen we dan de kosten van potentiële overlast? En van het voorkomen van de potentiële overlast, zou ik zeggen. Dat doen we sowieso al. Hè? Want wij dat proberen hebben, jullie, ja, ja, precies. Wij zetten een locatie neer waar we 24-7 in ieder geval aanwezig zijn. En die 24-7 aanwezigheid moet ervoor zorgen dat wij die mensen in ieder geval goed in de gaten kunnen houden. En ook ondersteuning kunnen bieden daar waar zij vragen hebben. Maar het masterplan, waar de gemeente zich dus eventueel aan zou moeten houden, zou er onder andere voor moeten zorgen dat bewoners zich geen zorgen hoeven maken om hun vergunningen of wat dan ook. Nee, ik denk dat het masterplan er vooral voor gaat zorgen dat burgers ook snappen waarom het nodig is om aantallen EU-migranten in gemeentes te realiseren. En de gemeente Almelo heeft geen zeg maar vrije kavels waarop gebouwd zou kunnen worden. Dus stel wat die meneer zegt van joh, het zou mooi zijn als ze dichter bij de businesspark zouden komen. Ja, wat ons betreft is dat zeker een optie. Iemand zei vandaag tegen mij van joh, is het geen optie om ze op het bedrijfsterrein te zetten? Ja, wat mij betreft ook. Alleen zal dat een samenwerking moeten zijn tussen gemeente, tussen landelijke overheid, tussen ons als uitzendorganisatie, als bedrijven. En daar zullen we met elkaar moeten optrekken. Dus wat je eigenlijk tegen deze meneer zegt, ik snap het, ik begrijp uw zorgen, zeker, maar het ligt bij de gemeente. Ja, ik denk voor een belangrijk gedeelte dat de gemeente hier wel een zeggenschap over heeft om te zeggen van joh, vind ik dat hier een migrantenhotel kan plaatsvinden. Ik weet uit onze eigen zoektocht dat er weinig kavels zijn in Almelo die beschikbaar zijn. De gemeente Almelo heeft zelf ook geen kavels. Dus dan ga je op zoek naar kavels die wel beschikbaar zijn en kom je onder andere hier uit. Ja, en zo blijf je dus puzzelen en heb je dus te maken met mensen die zich zorgen maken. We hoorden zojuist een ondernemer. Van de week spraken we ook meerdere omwonenden die zich zorgen maken. Laten we even luisteren naar wat voorbeelden. Ja, arbeidsmigranten. Meer dan genoeg, ja. En ook meer dan de gemeente denkt. Ja, want de gemeente die komt wel eens checken. Komt ze met man of 10, 12, zijn ze een avond en dan zien ze 3 maanden niet. Ja, en dan heb je weer precies hetzelfde. Dan doelt u waarschijnlijk op de huizen waar te veel arbeidsmigranten bij elkaar wonen. Ik bedoel, 20 meter links kijk, daar zitten er al 6. Maar ja, dat kan ik niet veranderen. De gemeente kan het wel veranderen, maar die verandert dan weer niet. De wethouder zegt van het is moeilijk te controleren eigenlijk. Ja, op het moment dat wij binnenkomen, zitten er misschien 8, roepen de 4 van ja, we zijn even hier op bezoek. Hoe check je dat? En dat kun je niet checken. Hij weet het niet. Ik weet het ook niet. Hij woont hier niet, dus ik heb wel iets meer inzicht als hem. En hij stuurt zijn ambtenaren hier allemaal in. Woonde veel te veel. En dat is al jaren. Is er overlast? Ik bedoel, als ik met een hond ga lopen, als ik bang moet zijn dat ze me neersteken of zo. Nee, maar goed, ze kunnen ook dronken door de straat lopen. Oh, dat lopen ze. Ik bedoel, we hebben in Poolse supermarkt en als je daar zaterdagmiddag loopt, dan is gewoon meer dan de helft van de mensen is dronken. Ik ben niet opgegroeid, ja. Is er een hoop veranderd? Ja, er is wel veel meer cultuur bijgekomen. Het is niet meer niet zoals het was. Het is nog wel volks. Het is wel echt een volksbuurtje hier, vind ik. Dat zie je niet zo heel veel meer. En iedereen is wel heel gemoedelijk met elkaar. Is het alleen maar gemoedelijkheid hier? Want ik hoor toch ook wel andere verhalen. Ja, het is, als je dan naar de andere kant van hier gaat, is wel dat er veel gezeur is. Ja. Veel ruzies onderling en dat is wel veel meer geworden dan wat het eerst was. Waar komt het vandaan? Ja, ik denk dat er steeds meer mensen bijkomen. Verschillende culturen en de een die past zich wat beter aan dan de ander. Nederlanders kunnen natuurlijk ook moeilijk zijn. Dus ik weet niet waar het mee te maken heeft. Wat zou er moeten gebeuren? Ja, ik ben niet racistisch of zo, maar ik vind dat de mensen zich ook wel wat meer mogen aanpassen. Wat meer aan de Nederlanders mogen aanpassen. Ja, nou, de wijk was van oorsprong heel mooi, maar bij ons in de straat zijn al verschillende mensen vertrokken. En waarom? Alleen om de buitenlanders niet maken en breken en alles wat ze maar kunnen. Kabaal maken, opbrengen en die leven onder en boven de wet. Wat maakt u mee? Ja, ook geschreeuw en wild parkeren. Het is bar en boos. Dat past niet bij ons. Wat moet er gebeuren? Ja, dat is een vraag. Ik denk dat niemand weet wat er moet gebeuren. Want straks komt er ook weer een nieuw businesspark bij. Misschien weer meer arbeidsmigranten. Ja, maar er zijn natuurlijk ook genoeg Hollanders of Almeloers die ook wel kunnen werken en niet willen werken. Dus die zouden dat ook kunnen doen. Zegt de wethouder, die zijn er niet. Nou, kijk, hier achter mij in de Wonderstraat, bij wijze van spreken. Bij wijze van spreken van de 10 gezinnen, dat er dan eentje werkt. De helft werkt daar niet eens. Maar die werken helemaal niet? Die werken s'nachts. Maar het daglicht niet alleen. Ah, okay. Een echte volksbuurt. Iedereen let op elkaar. Iedereen ziet wat je doet. Als er iets is kun je roepen en er wordt geholpen. Als ik zeg arbeidsmigranten? Die wonen er zeker wel. En hier en daar zijn ze ook echt wel dat ze overlast veroorzaken. Maar er zitten ook goede tussen, net als bij Nederlanders. Zelf in de straat, arbeidsmigranten? Ja, bij ons wonen ook arbeidsmigranten in de straat. Wij hebben daar geen last van. Ze zijn netjes, ze houden alles netjes bij. Ze doen gewoon normaal wat wij ook doen. Geen last, gelukkig. Toch hoor ik ook wel geklaag hier van mensen. Ja, zeker. Hier heb je ook wel mensen, arbeidsmigranten, die heel veel overlast veroorzaken. Dronken voor de deur zitten, heel veel muziek draaien, heel hard roepen en schelden. Dus ik snap dat mensen daar last van kunnen hebben. Ja, onze verslaggever Joris Kreugel op straat in het nieuwe straatkwartier in Almelo. Hebben jullie eigenlijk al gesprekken gevoerd met omwonenden? Zeker, ja. Weet je, de dorpscoöperatie Adorp heeft bij ons aangegeven dat ze zich zorgen maakten. Dus daarom zijn we met hen in gesprek gegaan. Hebben we uitgelegd wat onze plannen zijn. Dat we graag met hen ook in overleg willen treden over hoe we hun zorgen zoveel mogelijk weg kunnen nemen. Dus daar heeft één gesprek over plaatsgevonden. Want hoe luisteren jullie naar die zorgen? Heel serieus, weet je, en dan steken we ook een helpende hand uit. En dan vragen we ook aan hen om bijvoorbeeld, weet je, we hebben ook een grote locatie in Zeewolde. En dan hebben we hen uitgenodigd om daarmee naartoe te gaan. Maar vooralsnog hebben ze die helpende hand en die rijke hand op dat vlak niet aangenomen. Waarom niet? Omdat ze aangeven dat er eerst een aantal andere zaken zijn. Want ze hebben zich aangesloten bij een landelijke stichting. Stichting, zeg maar. Ongeveer 14 gemeenten. Ja, 14 gemeentes die zich bezighouden met de zorgen rondom arbeidsmigratie. Maar wat mij betreft zou het een los kunnen staan van het ander. Omdat ik denk van, joh, jullie maken je zorgen over je eigen leefomgeving. Pak dan ook juist die handen aan om juist wel in Zeewolde te gaan kijken. Ja, want hoe kijk jij überhaupt naar het beeld dat bestaat over arbeidsmigranten? Vind ik dat mensen altijd daar toch wel een beetje naar kijken. Kijk, als je met mensen in gesprek gaat over arbeidsmigranten en wij zeggen dat we daar op die locatie willen huisvesten, dan gaan mensen zich zorgen maken over hun eigen veiligheid. Of ze er nog hun kinderen wel langs kunnen laten fietsen. Dat klinkt een beetje als zijnde stigmatisering, vind ik ook. Van joh, alsof wij de doelstelling hebben om mensen naar Nederland te halen die het criminele pad op willen gaan. En ik hoor net iemand zeggen van joh, er is best wel veel overlast in wijken. En ik weet eigenlijk niet hoe we het kunnen oplossen. Ja, ik denk juist dat de gemeente een goed alternatief heeft. Want als je 600 mensen bij elkaar hebt, waar wij zelfs als doelstelling hebben, we selecteren ze zelf, dus we houden de regie in eigen hand. Twee, we selecteren op stelletjes. Dat betekent als 25% van onze populatie gaan wij vanuit dat een stelletje is, man, vrouw. Maakt dat verschil? Dat maakt verschil, ja. Want dat zorgt voor een andere leefdynamiek binnen de hele gemeenschap. En dat zorgt ervoor dat als zij daar samen een connecting doorhebben... Ook voor ander gedrag? Ja, wij zeggen eigenlijk, ja, weet je, om het even heel cru te zeggen, iets minder testosteron als je veel mannen hebt, weet je. En dat zorgt er toch voor, in ieder geval, dat er een wat gemoedelijke dynamiek ontstaat op dat vlak. Want als die testosteron wel samenkomt, dan zou het dus wel degelijk voor overlast kunnen zorgen. Dat zou kunnen doen en daar moet je echt goed op selecteren. Dus ik denk ook dat alles te maken heeft met het hele selectieproces aan de voorkant. En weet je, en waar we over spreken, over dat er een aantal mensen in huizen zitten. Ja, weet je, zoals je goede bedrijven hebt en foute bedrijven, heb je goede uitzenders en foute uitzenders. Weet je, en ons doel is eigenlijk 1 iemand per kamer, gezamenlijk een woonruimte, 1 keuken, 2 toiletten, 2 douches. En wat dat betreft denk ik dat ze het nog beter hebben dan menig woningzoekende. En dat ze echt wel een mooie locatie hebben om gezamenlijk in te verblijven. Ja, wat kunt u verder doen om de omwonenden van Aaldorp gerust te stellen? 1. Ga eens een keer met ons mee kijken in Zeewolde over hoe het daar aan toe gaat. Dit is een officiële uitnodiging? Ja, bij deze. 2 is, ik denk dat het heel belangrijk is om gezamenlijk een keertje te kijken over welke bijdrage deze mensen leveren aan de maatschappij, in dit geval aan de bedrijven in Almelo. Maar vertel er eens iets over. Ja, weet je, er wordt verwacht bijvoorbeeld dat we in 15 jaar 600 tot 700.000 mensen extra in de zorg nodig hebben als gevolg van vergrijzing. En mijn eigen moeder zit in een verzorgingshuis. Ik zie dat er daar al grote ernstige tekorten zijn om de oudere mensen te helpen. Ik zeg alleen maar een praktijk. Maar dan hebben we het over de zorg, hè? Ja, nee, maar over de zorg. Maar daar alleen al. Maar stel al die pakketjes. We leven in een 24-uurseconomie. Alles bestellen we. Weet je, ik denk dat je elke dag dat er iemand wel eens een pakketje bezorgd krijgt. En de vraag is eigenlijk van ja, van wie komt dat pakketje? Wie bezorgt dat pakketje? Wie pakt dat pakketje in? Ja, dat doen we eigenlijk met elkaar allemaal zelf. Dus we veroorzaken zelf ook de vraag. Je zou bijna het gedrag moeten veranderen van de consumenten. Eigenlijk zelf. Wel, ja. Ja, weet je, want dat is waar het om gaat. We hebben de arbeidsmigrant in de toekomst hard nodig, zegt u. En ik hoorde zojuist een officiële uitnodiging aan onder andere de dorpscorporatie om met u in gesprek te gaan. Ja, maar ik snap hun zorg zeker wel. Weet je, en daarom zeg ik ook, weet je, ik snap de zorgen over als er opeens een hele grote concentratie aan mensen komt binnen een bepaalde leefomgeving. Snap ik echt wel dat je daar zorgen om maakt. En ik denk ook dat we daar nou juist met elkaar de dialoog over moeten aangaan. Dankjewel. Paul Haarhuis, CCO bij uitzendbureau Timing. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Zometeen langs de lijnen omstreken met Guylaine Plag en Jan-Willem Besselink. Morgen staan we in het Nieuwstraatkwartier in Almelo. Voor nu wens ik u een hele fijne avond. Dag! Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Vrijdag 31 mei om 19:30 speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 18 plus, speel bewust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank.